sevdik, kimleri sildik, kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde. Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Gençliğine girmezse bu kez en çok kendimi severim. Veririm o yar ile, kime sevdirirse sevdirir. Kaşı gözü gül yüzü, yılların gitti, yılların gitti. Gençliğime geri